سورت یوسف دی اللہ سم پارا آیات نمبر دے سلور نوی شپکم سلم نمبر آیات دی سور یوسف اخیر دورکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله تغبال شك بلبان قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم سورة يوسف کے تسلوا حالك كحال يوسف حال ستا پشان د حالت د یوسف علی ماده ته خو چې خېچ کوو او تاسو ورامه حالوکا کها یوسف حال ستا پشان د حالت د یوسف علی سلام دے څنګه یوسف علی سلام تکالیف برداشت کړو تا غپلار تکلیف برداشت کړو پیغمبره پتا به مصیبتونه راځي د خپلو نه د پردو نه د خپل ملک او د نورو ملکونو نه تکالیف هغه برداشت کړو هغه نه الله لوی انسان جوړ کو به حیا نه ځان بچ کو صبر په مصیبتونو وکړو نو دنیا کې کامیاب بادشاہی ته الله ورسا اخر کې کامیاب لوی مقام ور کوي دنیا کې پیغمبري ملاو شو دنیا کې بادشاہی ملاو شو دنیا کې علم ملاو شو په صبر التم لوی مقام ملاو شو دا بل منزل ذکر کئ چې کله حضرت یوسف علی السلام قمیص لاړی او خپل پلار ته ورسېدو نو پلار او د زوی مسکه مناسبت وی چې په پوځه بوی کو په پوځه کې خو د قمیص په واقع دا زما د زوی قمیص ته قریب ده چې الله به ما سره ملاو کی نو دا غزین قافله جدا شوا او حرال لئی ولم ما فصلت لیرو ارکلا جو جدا شوا قافله اغیوی سوی ویزما استازوی وچ رازی ما سرا یوسف علیہ السلام پلار یعقوب علیہ السلام نو طول را روان شو قافله دا آغزین آغی را روان شو ولم ما فصلت لیرو ار کلا جدا شو قافلا وقال وی ابوهم پلار داغی انی لأجد ریح یوسف بیشک از محسوس کو مبوید یوسف جدا شو قافلا نوی وی پلار داغی یعقوب علیہ السلام بیشک از محسوس کو ما مومما ریح یوسف بوید یوسف تدی کمیس نما تا دا بوی راغی چاغه ژوندې دي او ما غوبل وخت پس ملاو شو لولان تفندون کچرت تاسو ما ته نسبت به یو قفتیانه کوي ما نه به یو قف کوي ما نه ملامت یا کو ما نه ملامت کوي قالو نو وید تلای ل انک لفی ذلالک القدیم قسم په الله یقینا ته پاغ مینا په خوانه کی ذلال مینا وسن ما دا غسه دی هغه مینا دا نه یری یوسف یوسف کې خپل د ایر شو هغه نه یری اوس دا سوال لازی چې یو یعقوب علی السلام ته څنګه پته ولګی دا هغه عالم الغیب نه عالم الغیب نو قمیص کې دا هغه نه قمیص کې دا مسله نه و چې هغه ژوند دی هغه ته په طریقې د وحی الله وی انبیا او ته وحی کیږي انبیاء او توه او شوا چې ستاسو ژوند دی او له وخت پس بستاو د ملاقات او شله دغه معجزه وا په دې د امام رازیم لیکلی دی نورم لیکلی دی فلم مان جال بشیر والقالا وجی ابي ار کلا چراغ بشیر زیره یا بشیر د قافله د یو کس درونو نومو داغ زیره اگر اوره کمیس نو اگر راي یا بشیر آغا کسو چه پلار لیا غلومبه که مست داغوینو که کلو روله پاول که بیلیو کنه ش پسکره لال کړي او د یوسف علی السلام کمیسه په ګنده کړي نو چا کمیس چا پلار ته پیش کړي نو هغه کس هغه کمیس د خوشاله هم پلار ته پیش کړ پاول ګو پاخیر کې داغه د کمیس بیان کړي هر کله چراغه هغه زیره القاو یا بشینم داغو یا زیره او دام خوشخبری و پلار ته وی ګورو زیره متربانه د زوی کمیس ته القاو نو کې خود د کمیس را علاوه په مخ د پلار دا پر تد بصیر نو ګرځي دا بصیر جگ جوړ هغه جوش ګورا ډېر غم تکلیف د وجنا د سترګو هغه ټول ختم شي څه شي پیدا شي سپین پیدا شي نو چې سپین پوستر ګورا شي نو هغه بناواله ختم شي لوندواله پیدا شي په بچیا ماته سنخ کاری چې په سترګو پردې راځي کنه دام دغه وجه خدا خود ډېر غم د وجه نه نو چې کله هغه کمیس هغه بوي که نو الله دا هغه تور په سترګو باندې بیا راوسته ده او سپینواله ول ختم کړه الله خو سره کولی شي قال ان یعقوب علیہ السلام لم اقول لكم ان يني ما تاسو ته اني علم چې بشک زه خپویګم د الله د طرف نه پاره احسان باندې پاره هګلې چې تاسو پینو پویګی ما صلی الله علیه و سانو کو سکم سلوخ کاله زمانه زوی غیب کړو ما سره احسانو کو او زماله زوی هغه ما سره ملاش قالوا نوید یا بان استغفر لنا ازمن پلارا ها ازمن پلارا بخنو غلمن لرا زمون د گناهونو انا كنا خاطئين بشک منگی خطا کار آغا یوسف علی السلام خپل رور راولېګو یا نور کسان مر سره وچلار شي او دا قمیص زما پلار ته پیش کړي نو چې کله آغا قمیص راته او دا قمیص نه مخکې یعقوب علی السلام تعالی وه وکړه چې ستاد زوی قمیص را روان دي ستا بچی وروړي او دا غې نه پس مو ساته ملاوي پوښ نو هغه پوښو چې هو هغه خورال پلار سره نو چې پلار دا خبره وکړه چې زما زوی ژوند دی ما به رسول الله زر وخت پس ملاو کی او دې ته هم پته و چې دا د هغه زوی دی وګوره موږ ته خپل ویزه یوسف دا زما ورور دی نورونو د یوسف علی السلام او زامنو د یعقوب علی السلام خپل پلار ته وی چا چې زیاتې کړو د ورور سره یا با نستغفر لنا ای زمنګ پلارا بخنه والا زمنګ د پاره زمنګ د ګناهونو انا کنا خاطئین بشک منګي خطا کار موږ څه کړل موږ ډېر خطا کړې د خپل ورور سره قال ان یعقوب علی السلام سوف استغفر لكم ربي زرده زب طلب د بخنه حکم ستاسو د پاره زرد زبا طلب د بخنه حکم ستاسو د پاره بخنه بدلو غالم بیا زامن خو کنه کده بل خزینه او خو زامن زامنینو کډیرم خراب شي هر چاته خپل بچی خوخ کاری ها بادشاه یو شاخیل ته وی مال خسته نوجوان او خسته انسان راواله ما چې داغه نه خسته نیو شاخیل بچی تورو را خپل بچی روان که بادشاہ ته ودا ودا خسته نه لري ما او ته خسته یاد کړي او دا چا بچی به یای نه دې ما ته داسه کاری لکه پشان دو اسمان د سپوږمۍ داسه ما ته خسته لري اگر که تا ته بدرخ کاری هر چا ته خپل شاګرد خپل بچی سوي خوږي کوړي که توري ار یو څنګه څنګه چی یا سوف استغفر لكم زرد زب بخنه حکم ستاسو ته پاره د خپل ربنا سوال وکم چې الله دې ته معافي وکا انه هو الغفور الرحیم بشک د الله دې بخشش کوونکی مهربان زاله به ته بخنه وکي چې پیغمبر د بخنه وغواړي نو الله او ته بخنه کوي نو ګینه غړي غلط کارونه کړو فلما دخلوا على يوسف اوا اليه د اسرائيل ټول پلارونه واپس رالل او داخل شو د ټول په یوسف علی السلام باندې ها اوا الیه زیور کو یوسف علی السلام له د خپل ځان سره ابوې خپل مور او پلار ته راځي مور او پلار ته لوم به زیور کړو ځکه مور پلار ډېر لوی مقام لري یا باز وې چې مور ملوا او ماسیوا او یوسف علی السلام پلارو او ماسی حکم په حکم د چا کړه مور صاف حدیث دی غلا الام بمنزله الخاله ها دغه الخاله بمنزله الام ماسی په منزله د مور ده دا هم ته مې دینه ښکاری نه د ماسی په قدر کوي ته ماسی حق د پپو نه زیات دی د پپو چون کې هغه سره کور کې د قدر کوي او د ماسی دوره قدر نه کوي نه د ماسی په داسې قدر کوي څنګه چې د مور قدر زیات دی نو دارنګ د ماسی هم زیات دی پپو خو صرف ستا د پلار او خور ده تاغیم قدر شته او چون کې د دې د مور خور داغه ستا سره ډیر فکر دی داغه د خور سره فکر دی نو ته خور د بچو سره فکر دی پوښې کوره اکثر د ماسی خور په خور باندې خپکی په بچوې خپکی چې لږ دین پکې او چې به دیني اغاز خپل بچو باندې پروانه ساتي د خور او د خور بچو سره پروانه ساتي او دویم دا چې نن سبا خلک د دین لری شوی دی د مال په چکر کې روان دي هغه بچي خیال ساتي دا هغه ماسی چې سوره سور کوي او چې سنو کې نه پروانه ساتي نه ډیر احترام قدر د ماسیانو د پپوګانو وقال او ادخلوا مصر پتخ ځان سره کینن په شاهي دربار کې ځان سره مور او پلار وقاد دا چې زویته لګه غونډه هوده ملاو شي ها نوکری ملاو شي کوارټرو له ملاو شي بنگلا گاډه بیا مور پلار نه بوزي پوښ بیا ورا پور خلک خانه مده زاري زمانه خلک دي او دا غو زمما جینې د نو خلک مونږ کړه زید ازي بس دا خزه سره مو او کی نو باز خلک مور استعمالي په منزله د وینځي نوکر لوخي مو غلو وینځي کور صفاکي ولا خپل خزه ناوي کړی او پلار دا کینه وکین هڅه او پلار دا استعمالي لکه پشان د یو نوکر کله بوته ګټونه کولاوي کله بوته اجري صفاکي کله بوته میزونه کته پورته کوي ګنو یدا نو چا څوک راځي ودا ودا غته ځان د مو یو نوکر سره د بوډا سره مې غځایرا د بوډا خی په دې نظر مدارډرو نو ورېدري نو ودا ځوانان خنی او د بوډاګان په نوکرۍ کې ساتل خی پوښ او حالان کې هغه سي هغه پلار به نوکر شي پلار چې بچې لسم ترسيږي کنه خو د پلار بلې چپکړي په تعلیمونو نو سبب یا په کپلو په پیزارونو په دې فیسونو په دې کرایانو په دې کتابونو او په دې نورو او یونیفارم باندې ا چې لسمه پوری رسی او چې لسم نه واخو بیا خو سره بل خاله رسی او بیا هغه سو ګرځي بیا هغه نو کارو ګرځي دا حالت د کم خلکو یی چاغه د پلار د مقام او د مور مقام پیږي یو غریب کورانه سره تعلق ساتو ډیر بدعملو راغه پیښور کې هغه تسذلی زې ملاو شو بدا خدای الله تقدیر دی فیصله راځي نوکر شو بیا هغه چاله ته خو تکړه خبرې وبم بس ته پلار وینو چې په تا باندې پلار شو تعلیم کې دې ستر رسولې دا هره خوش قسمت انسان دی دې دې تاسو ساده تاسو ګوټې د غریب کورانه نه خلک مون خبر شو چې تاسو والد سبا سرویس کول او سامانور ساتل با ها پدې کې هغه شته یو ځل راغلی د رفاقه ساده لباس کې ساده کینه وکین ساده لباس کې راغلی نو چې ملاو شو سره څنګه چلے خې نو ابزوینو زوینو نور ملګرو سره ملاو شو استلال معلوم وته تله اوسه پیسې مې سیم وروړو نو هغه تپوس خو چې ته سي زما زویره زای پلاړه وای خخه یو باجه تا دې لوی کمال کړي دا زما الله کارو واخه مهنت کړو خپل وس می کړو خپل غریبی در فقيري می کړو او ما چې زما بچی تعلیمونه وکي او کيم دا سره وای خخه نو خو قادر مده لاغې کړو دې ته په تسلیم غلا ور کړو بیا چې پلار تله او زوی چې تراغلی او سکار به ته ویل کې څوک پلار دی مله ما پلار نه دی ازمن د میخو نوکر دی خو میخه ساتي او هغه میخو ته واخم دا زاس ز شفر معلومه اصل ما څه خبره لولې جوارو کده پتا شه مو مار دی کوي ښا زه خو دې زیله سره وای مړه دا خدای څخه ګرځي مخه خلک خرسي دا حالت یا دې می خو سو ګرځي نو کومه ګرځي مور پرادې لري احسان نه پوهه قدر وکوي ز خپل استادانو د خپل ملګرو د خپل علماو د مشرانو کشرانو استاد خو کې سو کې صابر چې دایمه استاد او خدای به د خر ها معمار په دې می خو سو کې دار دي پوهه فلما دخلوا على دغه په قران دې کې علم بده دې کې به دې غور بشه بیا سکے بیا خبره کې فلما دخلوا على يوسف تاسمم چې د استادانو خپل قاریانو علماء او والدين او دې لوی قدر او احترام وکړ فلما دخلوا على يوسف ارغلا چې داخل شو په يوسف عليه السلام باندې آوا الیه زیور کو الیه د خپل ځان سره يوسف عليه السلام او به چاته مور او پلار تا پتخ باندې پتخ بوله زیور کې ته می خو نوکر به نه جوړې هاي به چا پلار تا خبر اوکړه خبر نصیب پاتې کیږي نه لاره ویاو زه خود به خو نوکرم چې می ټول عمر ساته دی دا په می قرصولو بچی کټیان کټای هغه پاره به تعلیم کاو نن دا حالت دی وقال وی خو څه کوي نو وره به سبب دا غزوی سره زوی دغه کار کوي ما ډیر ولیدو کموس خلکو چې د خپل مشرانو د خپل استادانو قدر کړي هغه نور خلکو دا هغه سي اعزاز او قدر کړي او چې نه دې کړي هغه سر ما غسي کیږي بیا وقال ادخلوا يوسف عليه السلام دنه شيخار دا ان شاء الله خدا الله خو خوشي امينين په امن باندې راځي امن زيره ورفع به الله نو پورته خپل مور پلار په تخ باندې وخرو له سجدا او پرې وته دا ټول الله ته سجده کوونکی ټول الله ته په سجده شو په دربار کې یا پرې وته ټول له یوسف علی السلام ته سجدا تابعدار او وخت د شکري سجده مخلوق ته جایز و په دې امت کې هر قسمه سجده مخلوق ته منریخه وقال وی وی یا بت ازما پلار آزاد ویلو پلار زوی زمرګری شو خوب اول کې ویلو کړه ما دا څه خوب لیدلې چې مور او پلار او یوولو سه نور اوس کوم او ستوري با سما تابعدار شي تابعدار د سجدا ټول پرې ود سجدا باندې کنه مور پلار ماسی پلار او نو ټول په سجدا شو تابعدار شو او وی یوسف علی السلام ای زما پلار ها ذا تعبیر رؤیا دا تعبیر دو خوب زما ده من قبل پوخا ما جکم خوب پوخا لیدل او تعبیر الله رشیا کا قد جعل ربی تاقی او قرزو دل زما ر پرشیا اقدا سنا او تاقی احسانو کو زما سرا لارا از اخرجنی من السجن کله چدا واسطه ما را د جیلنا راوی کمال د جیلنا سوال اسکالت جل کی تیر کری و جا بکم من البدوی آره وستل ای تاسو د باندونا پلارا تاسو رونی زما د باندونا معلومه دا شوا چه د باندو او د جل زندگی یاو دا پا باندو کم سره دا سن خبری گینا او پا جلنو کم سره دا سن خبری گینا نو داس مقام که دوالو چه منگ دا سن نخبری دو کلا من بعد ان نزغ شیطانو پس داغینا چو وسوسا چولی و شیطان زما و بین ای خودی و ما بین دو رونو زما کې د یو بلنی جدا کریو گورا آغا داستان مور پلار تا بیان نکا چې پلار را رونو ما سر دا کار کری و زستان غیب کری و ما کوی کی گزار کری و ما می پا قافلی والاو بانده که پده که دو مور پلار تا سر رسیگی در رسیگی در در خبر با پلار موتنه که تاسو هر قسمه تکلیف په سفر کې راغې واخه وخت تیریږي خو اخ روان دي دغه ته یو شان خبرو کناغه او وخت کې په جړا شي او رسوم زما بچي بیا لاله بیا په تکلیفونو باندې سړي نه نه قطعا به د مور او پلار ته داسې خبر و خواسم تیر شوی هر قسمه حالتونو را واخه وخت تیریږي الحمدلله کارم کو مهنتم کو خپل ذکر اسکارم کو وی خنو خوشاليږي او نور دواګانې ورته کوي بین ایخو بین و بین ایخوتی پمین درونو دوزما که ان ربی لطیف لما شا بیشک رب زما باریک بنده داغسا لطیف باریک باریک سیزونو لیدون که ده معمولی معمولی ذرات ابما آیا شا وغا چخو غشد اللہ انهو هو اللہ علیم الحکیم بیشک دا اللہ ده پویا و حکمت والا عرب بی زما ربا قدا تیتنی تاقی را کڑی ما تاماتا دا بادشاہتنا بادشاہی دیم اللہ را کڑی دا وعلمتنی من تاویل حدیث او خودو تاماتا تابیرات دخو گنو بادشاہی دا دینم دا و بادشاہی دا دنیام دا پدا غا زمانے کی دے بادشاہ ہمو او بادشاہی دا دینم و پیغمبر ہمو پیغمبر جب اللہ بادشاہی غٹشتا فاتر السماوات یا فاتر السماوات اے پیدا کوم کې د اسمانو د زمکو انت ولی فی دنیا و الاخره تا امدادی زما معاون دنیا و اخرت کې الله زما د څنګه امداد وکړه دریش په رز دې په جیل کې په کوی کې پاتې کړم ما په جیل کې د سوال اسکار زما امداد کړي او پر دې ملکو چا په جاندم هم نو زه کو یو غلام زخر سیدم په یو بل باندې زما معاونت دکړي دنیا او اخرت کې بهم کې توفنی مسلمان او بو زما لاله مسلمان تابعدار الله ما ته دنیا نه تابعدار بوځي واحد بوځي او الحقنی بالصالحین او په وس کې مال را د نیکانو سره تا داول موږ لم پکاري پوش والحقنی بالصالحین ایوځي کې په وس کې مال را د نیکانو سره اخرت کې اللهم بالرفيق الاعلى الحقني بالصالحين ذلك دا حاصل دا واقعي يوسف عليه السلام واقعا ختم شو دا بيان چې مونږ وکي پیغمبره منم با الغيب دا خبرونو د غيبونو علم الغيب نو خو ته خو دینه خبر نه وي دا د غيب سيزونو ما په خبردار کړي نو هي مونږ هم په خبر نو مونږ يوسف عليه السلام دا واقع نه خبرو کو دا حالات قران نه بیان کړي من گیم خبر کړو من حکم کو د دې لیکتا تو ما كنت او نوی تل دې هم د دې سره از اجمعو امرهم کله چې اتفاق کاو دی په کار پل کې اجمعو جمع شو رونا امرهم د کار پل چې د سره سو کو صورت ختمین اول سه لګی کنه وجعلو التویرو پاول د صورت کې اتفاق یو کو چو ګرځوي درا فی غیابت الجب قال قائل منهم اقتلوا يوسف اذ قالوا ليوسف واخوه احب الينا نبي اقتلوا يوسف او اطرحوا نبي ويلو لا تقتلوا يوسف والقوا في غيابه الجب پوشګنا دا مشوره کړي اذا جمعوا كلت اتفاقوا كاغي ذكر قل وهم يمكرون او دې تدبیر کاو ستا خلاف او ما اکثر الناس تدبیر هر قسمه خطابه کوي خلک خلاف کله ویو تدبیر کوي کله بل تدبیر کوي خو پروا ما ساته یوسف علی السلام ته وګوره ولا یحیق المکر سی الا بعلی چا چې تدبیر غلط کړي داغه سزا الله خلکو ته ور کړی را او وما اکثر الناس او نو د جات دخل کنا ولو حرستا اگر کته رس کې بی مؤمنین دی ایمانداري ایوال ما اکثر الناس بی مؤمنین او نو د جات دخل کنا ایمان وروړونکی ولو حرستا اگر کته ډیر حرس کې دی ایمانداري زیات ایمان وروړي ما دا وما تسالهم علیهم او نو غاری تر دینه سمجذوری انو وا نه دیدا مگر پندې د پاره د مخلوقات دعا وکړه چې الله موږ له صحت راکړي فضا یو رکو باد شو دا به خیر سبا ان شاء الله وایو یو په صورت یو سبا نه سبا خود روز دوه پاتې کیږي ان شاء الله بیا زموږ درس به دا ان شاء الله د اتوار پورز سحر اتنه هبجه شروع کیږي ان شاء الله